www.attableek.com, the reviver of Iman. چلو شروع شروع مدرسہ ہے, حالات ہوتے ہیں مدرسے پر, اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے. ذرا وسعت ہو جائے گی تو ایک استاذ کے پاس 12 سے زیادہ بچے نہیں ہونے چاہیے تاکہ صحیح توجہ دے سکے. بہت مبارک ہو, یہ سب سے بڑی نعمت ہے قرآن کریم, اس سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں. اور اس کی قدر تب ہوگی جب آنکھ کھلے گی. عامتاً ہم کہتے ہیں آنکھ جب بند ہو جائے گی, لیکن حقیقت یہ کہ اسی وقت آنکھ کھلے گی. اس وقت ہم ظلمات میں, اندھیرے میں, مرنے کے بعد کی زندگی کا ہمیں پتہ نہیں ہے. لیکن اللہ پاک حافظ قرآن کو کیا دیں گے اس کا ہم تصور نہیں کر سکتے. بہت مشہور حدیث ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ حافظ قرآن تو بات کی بات ہے, اس کی سفارش سے کتنے وہ لوگ جن کے متعلق جہنم میں جانے کا فیصلہ ہو گیا ہوگا ان کی حافظ قرآن شفاعت کرے گی. اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی شفاعت کو قبول کریں گے. حافظ قرآن یہ سمجھتے اردو کچھ کچھ گجراتی سمجھتے ہیں, انگلش اور ویڈیو پریفر, ہاں اور یہ بھی اردو انگلش بابی این انگلش آئی ڈونٹ نو بے بے کیا بے پڑ بروس والوں کو کیا کہتے ہیں بربیڈین بربیڈین دیٹ انگلش از ویری آئی کانٹ اسپیک دیٹ انگلش آئی ہیو ٹو اسٹے لانگر ٹو لرن اینڈ دین واٹ ول آئی گیٹ بینیفٹ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور علیہ السلام نے کہا کہ یہ یہودی مجھے خط لکھتے ہیں اور ان کا بھروسہ نہیں, کبھی مجھے لکھوانا پڑتا ہے, کبھی یہ لکھ کر بھیجتے ہیں, اب مترجم آتا ہے وہ ترجمہ کرتا ہے. امام بخاری نے باب ترجمان الحکام وهل يجوز ترجمان واحد, ایک چیپٹر ہے کہ حاکم کے پاس کوئی عورت آئی, کوئی مرد آیا مقدمہ لے کر, وہ جو ہے مقدمہ پیش کر رہا ہے, حاکم کو اس کی زبان آتی نہیں, ان تو ترجم بین یدی ابن عباس گندر محمد ابن جعفر, ان کو گندر اس لیے کہتے ہیں کہ جیسے بچے مستی کرتے ہیں نا, تو ایک دن مستی کر رہے تھے تو استاد گندر چپ, تو نام پر گیا گندر, محمد ابن جعفر ہے, تو ترجمہ کیا کرتے تھے ابن عباس کے سامنے. تو امام بخاری نے ربی بیچارے بچوں کو یہ کیا میں بتاؤں, تو ایک مترجم کا کسی کے گڑبڑ کر سکتا ہے مترجم. یہ کہتے ہیں نا یہاں کی زبان سیکھو, حضرت مولانا ابوالکلام آزاد نام سنا ہے؟ نہیں سنا ہوگا مولانا, تو واقف ہے ابوالکلام آزاد مولانا, جنہوں نے ہندوستان کو آزاد کرانے میں بہت بڑا کردار پیش کیا. ابوالکلام آزاد, ہمارے یہاں بھی جو آزاد ہوتا ہے طالب علم اس کو کہتے ہیں ابوالکلام آزاد ہے, بولنے میں ہوشیار ہے تو ابوالکلام, اور آزاد آدمی کسی کی سنتا نہیں اس کو کہتے ہیں ابوالکلام آزاد. تو مولانا ابوالکلام آزاد جب ہندوستان کو آزاد کرا رہے تھے تو جو ہے مترجم کے ذریعے سے قراردادیں پیش ہو رہی تھیں کہ بھائی شرط شروط کیا ہے, ہم نکلیں گے پھر یہ چاہیے جیسے آپ ہوتا ہے. تو مترجم نے ترجمے میں کچھ گڑبڑ کی, تو مولانا نے کہا بھائی ایسا نہیں, ایسا نہیں, میں نے یہ کہا ہے, اس کو یوں کہو انگلش کے وہ لفظ مولانا نے اس کو بتائے. تو وہ سامنے جو انگریز تب بڑا حکومتی آدمی, اس نے کہا مولانا یو نو انگلش وائی, you bring a mutarjim. جب آپ کو انگریزی آتی ہے اس سے اچھی تو آپ مترجم کو کیوں لا رہے؟ حضرت نے فرمایا کہ اگر میں انگریزی بولوں تو ہمارا جھگڑا ہی ختم ہے. ہم تو یہ چاہتے ہیں تم بھی جاؤ اور زبان بھی لے جاؤ, تم بھی جاؤ. اور یہ کہتا ہے بربیجن سیکھو, یہ کون سی جنت کی زبان ہے کس کو میں سیکھو, سمجھ میں نہیں آتا کیا بول رہا. جواب مل گیا. اور اس کے لیے میں قیام کروں اور حدیث کا سبق چھوڑوں. خیر, تو یہ سید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور نے فرمایا کہ بہت ہی زیادہ ہوشیار تھے. افردہم زید ابن ثابت, صحابہ میں سب سے زیادہ علم میراث وغیرہ کے جاننے والے زید ابن ثابت تھے. آپ کے یہاں کیا پڑھاتے ہیں؟ مولوی کلاس کے کوئی نہیں یہاں. کون سی کتاب پڑھاتے ہیں میراث میں, فرائض میں؟ سراجی. پوچھوں گا نہیں, فکر نہ کرو. طلبہ ناراض ہو جاتے ہیں سوال کرو تو. مشکات میں آ کر بھی ہمیں سوال کرتے, آج تک تو مولوی مصحف میں سوال کیا تھا, کیا سوال؟ تو حضور علیہ السلام نے ان سے کہا کہ یہودی مجھے خط لکھتے ہیں, ابھی کا بھروسہ نہیں ہے, تو سیکھ جا. روایت میں آدھے مہینے میں نے ان کی زبان سیکھ لی مدرہ دن میں, بعد میں عبرانی سوریانی دونوں زبان سیکھ لی. اب جب خطوط آتے تھے میں ترجمہ کرتا تھا, اور جب حضور علیہ السلام لکھوانا چاہتے تھے میں لکھتا تھا. تو خیر, میں تو یہ بتا رہا تھا, اب انگریزی سے بات نکلی تو یہ بہت بڑی نعمت ہے جس بچے کے سینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام اللہ, اپنا کلام ہو, اللہ کی ذات سے نکلا ہوا کلام, اس سے بہتر کوئی کلام نہیں ہو سکتا. وہ اللہ نے اس بچے کے سینے میں محفوظ کر دیا. ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سینے میں قرآن کریم کو محفوظ فرما دے, قلب بے جمع دے. علینا جمعہ وقرآن فإذا قرأناه فاتبع قرآنا ثم إن علینا بیانا. پھر موری کلاس میں بیٹھے گا, بھاگ مت جانا. ہم نے وعدہ کیا نا, المومن اذا وعد وفا. اس لیے عالم بننا, حافظ بن گیا, اس کے بعد اللہ کا اللہ کے کلام کا ایمان کیا. عاملۃ الناصبہ, what does it mean? تو اس لیے یہ بہت بڑی نعمت ہے, اللہ پاک ان کے سینے میں قرآن کو جمع دے. اور جتنے بچے حفظ کر رہے ہیں اللہ ان کے لیے حفظ کو آسان فرما دے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. یہ قرآن کی آیت کو, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ, is there anyone who wants to do hifz? اللہ فرما رہے ہیں, اور ہم نے قرآن کو آسان کر دیا. اللہ تعالیٰ جتنے بچے ماشاء اللہ, مائی فرینڈس, آئی لو دا پیپل ہو ڈز ہز مور دین آئی لو دا پیپل ہو ان عالم کلاس. ڈونٹ ٹیل دیم, ڈونٹ ٹیل دیم, کو مجھ بجانا. اور آج کل میں کہا کرتا ہوں کہ ہز محنت چاہتا ہے. ہز کی مثال میں دیتا ہوں مینیول سیری. مینیول سمجھتے ہو کیا مینجر؟ یا اللہ. اور عالم کی مثال جیسے وہ الیکٹرک سیری. اب سمجھے, سیری دو طرح کی, ایک تو باقاعدہ چلنا پڑتا ہے. کبھی مکہ مکرمہ تم جاؤ اور ہوٹل کی لفٹ بگڑی ہوئی ہو اور 18th فلور پر جانا ہو, دم نکل جائے گا. ہمارا نکلا, اس لیے کہہ رہا ہوں. حضرت مولانا اسلام الحق صاحب رحم اللہ علیہ ہمارے حضرت کے ساتھ ہم ایک دفعہ گئے تھے, پتا نہیں 26 فلور میں رہتے تھے, لفٹ خراب. زور کے بعد مشکل سے آیا, گرمی ہو رہی, 26 فلور چھوٹی سی, کلائم کرنا آسان نہیں ہے. تو حافظ مینیول سے محنت کرنی پڑتی. کبھی استاذ ڈانٹتا ہے, کبھی کیا, کبھی سبق یاد نہیں, کبھی کیا, اور مولوی کلاس میں چل جاتا ہے. چھٹے سال میں پگڑی مل جائے گی, آٹومیٹک سیری ہے. That's why یعنی کہنا چاہیے, میں کہا کرتا ہوں کہ جو بچی حافظہ ہو نا, اس سے اگر تم شادی کرو تو سمجھو محنتی ہے. علمہ بھی میں نے کاٹ نہیں رہا ہوں, लेकिन 100% नहीं, अब ऑटोमेटिक ऊपर आ जाती है, लेकिन हाफिजा 100% मेहनत की, बस काफी है। मौना सीरत साहब, आप तो कह रहे थे कि आप आज 4 बयान है, 5 नहीं, क्या हुआ? होंगे ना, इधर 5 नमाज है तो 5 बयान है। अल्लाह तबारक व तआला इस मदरसे को बहुत खुशी हुई, इसको बहुत ज्यादा कामयाबी अता फरमाए, यहाँ के मुदर्रिसीन को, उस्ताज टेंशन या मारते तो नहीं। मैं कहा करता हूँ कि हिंदुस्तान में मारना नहीं चाहिए, लेकिन खैर तो टेंशन कम होता है, इतना गुस्सा निकल जाता है। मैं मिसाल आपको देता हूँ, ये लोगों का तसव्वुर हमारे मुतालिक क्या, इसकी मिसाल। एक दफा हजरत के साथ मैं लंदन गया था, हजरत तो समझते हो ना, मासूम मुताला साहब रहमतुल्लाह, तुम वापस आ रहे थे तो हजरत ने कहा कि मुफ्ती साहब ये यहाँ करीब में एक वेयर हाउस में शंडलियर मिलते हैं, तो दालों के लिए शंडलियर की जरूरत थी, तो देखो उसको तो फोन किया, मान वहाँ कोई मुसलमान अफ्रीका से या कहीं से आए हैं, उन्होंने कोई यूनिट खोला है उसमें शंडलियर में, तो हम गए। वो जवान था बेचारा 21-22 साल का, तो हम जाए तो हजरत से पूछता है व्हाट यू डू बारबेडियन जमान में। तो जरा हंस पड़े, मैंने कहा भाई हम तो है ना मदरसा ही हजरत पढ़ाते हैं वहां, पता क्या कहता है, आई बेट यू मस्ट एंजॉय हिटिंग किड्स, आई बेट यू मस्ट एंजॉय हिटिंग किड्स। अब ये तस्वुर है मौलियों और हाफिजों के मुतालिक अवाम का, तो हिंदुस्तान में तो चलो, लेकिन यहाँ तो सारा गुस्सा खुद पीना पड़ता है। मैं वहां कभी जाता हूँ तो वलकाजिमीन अलगैज पर कभी तकरीर देता हूँ, एक दरवाजा है जन्नत का, उसका नाम है बाबुन अलकाजिमीन अलगैज, और इस पर किस्से हैं अभी मकसद मेरे पास। ये दरवाजे में वो दाखिल होंगे जो दुनिया में गुस्सा पी जाते थे, हाफिज क्लास के उस्ताद आगे आगे होंगे इंशाल्लाह। हमको भी ले जाना, हमको भी ले जाना। अल्लाह उस्ताजी को भी जजा खैर दे, इनके वालिदैन ने भी कितनी मेहनत की, अब यहाँ तो यहाँ रहते घर से आते हैं, तो फिर शरीफ वालदा सुबह अल्लाह उठ वहाँ भी उठो उठो है ना, ये सब पेश आता है। वो बिचारी उठाती है, उठ मदर से जावानू सबक याद कर, कितना टेंशन वालिदैन, कितना टेंशन उस्ताद, कितना टेंशन मोहतमीम, मोहतमीम के पास शिकायत गई, मार नहीं सकता क्या करे, तो ये टेंशन ही टेंशन है। लेकिन इन टेंशन का बदला भी फिर अल्लाह पाक देंगे, उस्ताद को भी देंगे, मोहतमीम साहब को भी देंगे, बच्चे को भी देंगे, इसके वालिदैन को तो ऐसा ताज पहनाया जाएगा। ओ हदीस में, हदीस में। और वो अब यहाँ तो इतने लोग हैं ना, इसमें आप इसको मसलन पगड़ी पहनाओ, वो तो इज्तिमा होगा, अव्वलीन वाखरीन अंबिया किराम अलैहिस्सलाम अला कुतबान अलमिस, और वहां अल्लाह पाक खुद उसके वालिदैन के सर पर ताज रखेंगे, इसे बरकत नेमत क्या हो सकती है। वाखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सल्लल्लाहु वसल्लम अला रसूलिही सय्यिदना मुहम्मद। हजरत तुम दुआ फरमाए, आप दुआ फरमाए तो मेरे बहन की आप दुआ करो है ना, या हजरत और तमीम साहब दुआ कराए क्यों मैं वाकई उस्ताद से दुआ करा, मैं दुआ कर रहा हूं या अल्लाह, ये मुत्तफक अलैह फैसला है, इसमें कोई इख्तिलाफ नहीं है। दुरुशे اللهم صل على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا مولانا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك وسلم وارحم وترحم وتحنن ونعم وأكرم وأفضل على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا مولانا محمد كما باركت وسلمت ورحمت وترحمت وتحننت وكرمت ونعمت وفضلت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا ونبينا مولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتفضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم احفظ الحرمين الشريفين، واجعل اللهم أمنك مطمئنة وصائدة بلاد المسلمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا، اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء. رب زدني علما، ربنا زدنا علما، ربنا زدنا علما. يا رحم الراحمين ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری سیئات کو درگزر فرما، سیئات کو مدد بالحسنات فرما، اپنی معرفت نصیب فرما، اپنی ذات عالی سے خصوصی تعلق نصیب فرما، اپنی ذات کا عشق عطا فرما. یا اللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ہمیں عشق و محبت عطا فرما، آپ کے طریقوں کو اپنانے کی توفیق نصیب فرما. اللہ قرآن کریم سے بالفضل شرف عطا فرما، قرآن کریم کی تلاوت رطب اللسان ہو کر کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. اس مدرسے کو بے انتہا قبول فرما، مشکلات کو دور فرما. یا اللہ یا رحم الراحمین مشکلات کو دور فرما. جتنی بھی نظرات اساتذہ ناظم صاحب کے دل میں اس کی جو اسکیمیں ہیں اور عمارت کا جو کام ہو رہا ہے، اللہ غیب سے تو اس کو پورا فرما، اور مسلمانوں کو اس کی طرف تو متوجہ فرما، فتنوں سے ہماری حفاظت فرما، ہر طرح کے فتنوں سے حفاظت فرما. اس بچے کے سینے میں اللہ ارحم الراحمین جیسے تو نے قرآن کریم کو داخل کر دیا، اس کے سینے میں قرآن کو جمع دے، مرتے دم تک قرآن اس کے سینے میں رہے، اسی قرآن کے ساتھ وہ مرے، اسی قرآن کے ساتھ یہ قبر سے اٹھے، اور اسی قرآن کو لے کر تیری بارگاہ میں پہنچے. اے اللہ ہم سب کو قرآن کریم سے تعلق عطا فرما، علوم قرآنیہ سے ہمیں مالا مال فرما، علم حدیث، علم تفسیر، علم فقہ، علم تصور، ان تمام علوم سے ہر ہر بچے کو جو یہاں ہے اللہ تو اس کو مالا مال فرما. اللہ تیرے پاک حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تجھ سے مانگا وہ ہمیں عطا فرما، جن چیزوں سے تیرے پاک حبیب علیہ السلام نے تجھ سے پناہ مانگی اللہ ہم کو پناہ عطا فرما. مرحومین کی اللہ بےحد مغفرت فرما، کووڈ کی بیماری میں اللہ جتنے انتقال کر چکے ہمارے اکابر، ہمارے علماء، ہمارے مسلمان بھائی بہنیں، ان سب کی مغفرت فرما. خصوصیت کے ساتھ اس شہر میں حضرت مولانا ادریس صاحب ہمارے مرید سراج کے والدین، یہ اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے. اس کے علاوہ وہ آپا جو انتقال کر گئی، جس کے بچہ اللہ یہاں پر رہا ہے، یہ اللہ تو اپنا دست رحمت اس پر پھیر دے، اللہ دست رحمت اس پر پھیر دے، اور ان کی والدہ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام نصیب فرما. ان تمام کو جو کووڈ کی بیماری میں، اس کے علاوہ آج تک بیماریوں میں جو اللہ تجھے پیارے ہوئے ہیں، ہر کلمہ کو جو یہاں سے گیا ہے، اللہ ان سب کی مغفرت فرما، ان کے درجوں کو بلند فرما. اے اللہ ہمیں دین سے محبت عطا فرما، اے اللہ تیرے پاک حبیب علیہ السلام کی حدیثوں سے ہمیں محبت عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، ربنا انک رؤوف رحیم. یا رحم الراحمین جو بیمار ہے ان کو شفا عطا فرما. ہمارے حضرت اقدس استاد مولانا ہاشم صاحب، اللہ ان کو بھی صحت عطا فرما. آپ کے شہر میں جو قدیم ترین شخصیت ہے حضرت مولانا یوسف صاحب، اللہ ان کو صحت اور عافیت نصیب فرما، عافیت کے ساتھ ان کا سایہ اس ملک والوں پر قائم و دائم فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم. ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا ونبینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا ونبینا مولانا محمد وسلم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون. Amen.